فائدہ البیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فی، بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے توحید کا ایک مرکز بنایا تھا، آپ لوگ اس میں شرک کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا فائدہ کہ یہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑوں حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی دعا ہے، آپ اس سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں حضرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا فرما رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے واقعے کا تیسرا فائدہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ توحید تمام انبیاء کرام کے درمیان ایک اتفاقی مسئلہ ہے، تمام انبیاء کرام کے درمیان ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اور تو اور آپ کے بڑوں نے اس بات پہ اور اس مسئلے پہ وصیت کر دی تھی، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے توحید کے مسئلے پر، کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے۔ اس مسئلے پہ تھے، اس مسئلے پر تو آپ کے بڑوں نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور یعقوب علیہ الصلات والسلام نے وصیت کی ہے، آپ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہود وقالت یہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے اللہ کے لاڈلے مقرر کیے تھے، اللہ کے پارٹنر مقرر کیے تھے، اللہ کے شرکا مقرر کیے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے پیروکار ہیں، تو آپ کے بڑوں نے تو اس مسئلے پہ وصیت کی تھی، آپ اس توحید کے مسئلے سے کیوں کر انکار کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ووصى بها ہر وصیت کی تھی بها اس مسئلے توحید پہ ابراہیم و ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے بنیہ اپنی اولاد کو، یعقوب اور یعقوب علیہ الصلات والسلام نے بھی، یا بنیا اے ہماری اولاد، ان اللہ اصطفى لکم الدین، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے آپ کے لیے دین اسلام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرے آپ الا وانتم مسلمون مگر اسی حال میں کہ ہو تم مسلمون تابعدار۔ وصیت تھی ابراہیم علیہ الصلات الصلات والسلام اور یعقوب علیہ الصلات والسلام کی. ابراہیم علیہ السلام ایک ہوتی ہے امر حکم، دوسری ہوتی ہے وصیت. وصیت اور حکم میں فرق ہے. حکم امر، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، یہ کرو. امر اور حکم میں تغیر اور تبدل ممکن ہوتا ہے، تبدیلی اس میں ہوتی ہے. حکم کرنے والا کبھی کبھار کہتا ہے مت کرو، چھوڑ دو، رہنے دو، مگر وصیت کا یہ لفظ اس کے معنی ہے اٹل حکم. کیونکہ جو بندہ وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی بات میں کوئی اور تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا. یہ اٹل بات ہوتی ہے، آخری بات ہوتی ہے، فائنل بات ہوتی ہے، اسی لیے وصیت. تو وصیت یہاں ابراہیم وصیت کی تھی اس مسئلے توحید پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ابراہیم کو پہلے ذکر کر دیا، اس طرح نہیں کہا وصیت یہاں ابراہیم و یعقوب بنی. یعقوب کو اللہ نے ابراہیم پہ عطف کر دیا، کیونکہ پہلے پہل اس مسئلے پہ وصیت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس کی اطاعت اور اس کی تابعداری میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اولاد کو توحید کے مسئلے کی وصیت کر دی. وصیت ایک دنیا کی ہے، وصیت ایک ہے آخرت کی، دین کی. وصیت دنیاوی، آدمی کہہ دے میرے مرنے کے بعد میری جتنی جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے یا نقدیت ہے گھر میں، اس سب کو آپ جو طریقہ قرآن اور سنت نے جو ہے سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اسی کے مطابق اس کو تقسیم کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ وصیت دنیا بھی ہے، دنیا کی ایک وصیت. ایک ہے وصیت دینی کہ انسان دین پہ وصیت کرے، میرے بیٹو قرآن کو نہ چھوڑنا، توحید کو نہ چھوڑنا، میرے بات جو ہے سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار نہ کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہج طریقے شریعت کو چھوڑ کر رسم و رواج کے بندلوں میں اپنے آپ کو نول جاؤ میرے بات. یہ وصیت دینی ہے. انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وصیت دینی اس کو ترجیح پریفرنس دیا کرتے تھے وصیت دنیاوی میں. مان اور بولو، اصل وصیت جو ہوتی ہے وہ دین کی ہوتی ہے. آپ دین کی وصیت کریں، بیٹو اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، میں جب مر گیا مرنے کے بعد میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، مجھے غسل آپ نے دینی ہے. اسی طرح جو ہے جیسے ہی قبر تیار ہوا پھر مجھے دفن کرو، تاخیر ٹھیک نہیں ہے. میری جو موت ہے اس کو طریقہ شریعت کے مطابق انجام دو، رسومات بدعات سے چھٹکارا، یعنی اس کو چھوڑ دو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ وصیت ہونی چاہیے اپنے اولاد کو، اللہ کی تابعداری کی، پیغمبر کی اطاعت کی. تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، یا بنیا اے ہمارے اولاد، ان اللہ اصطفى لکم الدین، یقیناً اللہ نے پسند کیا ہے، چن لیا ہے آپ کے لیے دین اسلام کو، اللہ نے آپ کے لیے تابعداری کو پسند کر دیا ہے. کس چیز کو؟ تابداری کو پسند کر دیا ہے، دین طریقے کو کہا جاتا ہے۔ اسلام سلامتی کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، اس کو چھوڑے، وہ کوئی ڈسنے والی چیز نہیں ہے کہ بندے کو ڈس لے اور بندہ مر گیا، نہیں، مرنے والی چیز مارنے والی چیز نہیں ہے۔ توجہ دے اس چیز پہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس حدیث دیا دے رہے تھے، درس حدیث کے دوران اس کا رنگ کبھی جو ہے وہ کالا پڑ جاتا، کبھی جو ہے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جاتے۔ بار بار یہ چکر شاگرد جو ہے اس کو دیکھتے رہے۔ آخر کار جب درس اختتام کو پہنچا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ آپ کو دیکھتے رہے، آپ کے رنگ میں تغیر اور تبدل واقع ہو رہا تھا درس کے دوران۔ حضرت نے کہا، پتہ نہیں یار، پیٹ پہ کوئی چیز جو ہے مجھے ڈس رہی ہے، درس کے دوران یعنی ڈس رہی تھی۔ آپ دیکھیں، جب شاگردوں نے دیکھا تو اس پہ بچو جو ہے وہ چپکا ہوا تھا، اور جیسے ان کو ڈنگ لگاتا اس کا رنگ جو ہے شدت درد کے ساتھ وہ کیا ہو جاتا، وہ کھانا پڑ جاتا۔ اس نے کہا، پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تو ویسے نہ ہو کہ اس چیز میں جو ہے گستاخی نہ آئے، بے ادبی نہ آئے، کہ درس حدیث کو چھوڑ کر میں اپنے درد اور غم میں جو ہے مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایسے لوگ چیزوں کو چھوڑ لے۔ کبھی کبھی شیطانی حرکت بھی یوں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بدیا دین طریقہ، اسلام سلامتی کا راستہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے سرکشی نہیں کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کے ہر قدم پہ تابعدار، گردن نہار تھے۔ مسلم گردن نہار، گردن رکھنے والا، گردن جھکانے والا، یہ مسلم اور مسلمان کے معنی ہے۔ آج مسلمان سے آپ پوچھیں، مسلمان کے کیا معنی؟ مسلم کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے پڑوسی ہے، مسلم ان کا پڑوسی ہے۔ مسلم کے معنی گردن نہار، سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے رائے اور اپنی طبیعت کو چھوڑنے والا۔ تو اس نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ، یا بنیا، ان اللہ اصطفى لکم الدین، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے آپ کے لیے دین اسلام، تابعداری کو آپ کے لیے پسند کیا ہے کہ تم تابعداری کرو۔ اسی لیے تو میں نے بھی آپ کو وصیت کر دی اسی تابعداری پہ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مر جائیے آپ الا وانتم مسلمون، مگر اسی حالت میں کہ ہو تو مسلمون تابعدار۔ اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر بیٹھے کہ یہاں پر تو اللہ رب العزت فرما رہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مر جائیے، نہ مر جائیے آپ مگر مسلمان، تو کیا یہ موت انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے؟ موت کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے کہ جب میں مروں گا تو مسلمانی میں مروں؟ یہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، موت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اس کا تو ایک وقت معین ہے۔ تو یہاں پر کس طرح کی بات ہو رہی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، نہ مر جائیے آپ مگر مسلمان، تو کیا یہ موت انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جب اس کو موت آئے گی تو تبھی آئے گی جب وہ مسلمان ہوا تو ان کو موت آئے گی؟ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ موت تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو کیوں کر اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مر جائیے آپ مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو. جواب اس شبہ اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کے اصولوں پہ کاربند رہیے, ہمیشہ اسلام کی تابعداری کیجئے. موت کا کچھ اتا پتا معلوم نہیں ہے. جب آپ اسلام کے تابعدار ہیں تو جب آپ پہ موت آئے گی تو آپ کی یہ موت کیا ہوگی؟ اسلام کی موت ہوگی. آپ کی یہ موت کیا ہوگی؟ اسلام کی موت ہوگی. جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے وہ دکانداری کرتا ہے, جنرل سٹور ہے اس کا, جب وہ مر جاتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کون مر گیا دکاندار مرا. ایک فوجی ہوتا ہے وہ فوج میں جو ملازمت کر رہا ہے, جب وہ مرتا ہے تو مرنے والا لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں فوجی جو مر گیا. ایک آدمی جو ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر کا کام کرنے والا ہے, جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر مر گیا, انجینئر مر گیا. اسی طرح مسلمان ہر وقت اسلام کے اصول کو مانیے, اسلام سے بغاوت اور مسلمان سے سرکشی مت کیجئے. موت جب آئے گی تو آپ کی یہ موت اسلام پہ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا, اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا, موت کا کچھ پتا نہیں ہے, یہ باہر ہے اسی اثنا اس کو موت آ گئی, تو اس کی یہ موت اسلام پہ ہے؟ نہیں. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ ہود میں دو الفاظ ذکر فرما رہے ہیں. ایک لفظ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تطغوا, کیا لفظ ہے؟ ولا تطغوا. دوسرا لفظ ہے ولا ترکنوا, لا تطغوا ولا ترکنوا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کو اللہ نے دو الفاظ کے درمیان محصور کر دیا. آپ کو دار اسلام میں جو ہے کیا کر دیا؟ قید کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تطغوا, اسلام کے دائرے سے باہر مت نکلو. ولا تطغوا, اسلام کے دائرے سے باہر مت نکلو. ولا ترکنوا, اور جو اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں اس کی طرف آپ دل میں میلان بھی مت کیجئے. خود نہ نکلیے اور جو نکلے ہیں ان سے آپ قطع تعلق جو کیجئے. کوئی تعلق آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی دلی لگاؤ محبت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. خود نہ نکلیے اور جو نکلے ان سے ان کو چھوڑ دے. تو کسی اسنامی شریعت اور اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے. موت کا کچھ وقت جو ہے مقرر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مقرر تو ہے مگر آپ کو پتا نہیں ہے کس وقت کسی اسنا موت آئے گی. اگر آپ کی موت آ گئی اسی حال میں کہ تم اسلام سے باہر نکلے تو آپ کی یہ موت مسلمانی کی موت نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی یہ موت کیا ہوگی؟ کافروں کی موت ہوگی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مریے آپ مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان. ہر وقت اسلام پہ یہ تابعدار رہیے. آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام و سلام کی وصیت پہ اللہ تفصیل فرما رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام کی اولاد تھی, بلا واسطہ. کیا تھی؟ بلا واسطہ. اور ابراہیم علیہ السلام و السلام, یعنی ابراہیم علیہ السلام و السلام کی اولاد تھی بالواسطہ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام و السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام, اس کا بیٹا یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام و السلام کے کیا تھے؟ نواسے تھے. کیا تھے؟ نواسے تھے. تو اللہ رب العزت ان کی وصیت پہ ذرا تفصیل فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, آیا تم حاضر اذ حضر یعقوب الموت, جب حاضر ہوئی, جب آ گئی یعقوب علیہ السلام و السلام کو علامات موت، الموت سے مراد علامات موت. اس قال لبنی، جب کہا اس نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی، میرے مرنے کے بعد. قالوا، کہا انہوں نے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے حاجت روا کی، وإله آبائك، اور آپ کے بڑوں کے حاجت روا کی، ابراہیم و اسحاق، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام تھے، و یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، حاجت روا واحدہ، تن تنہا، ونحن له مسلمون، اور ہم ہیں خاص اس اللہ کی مسلمون، تابعداری کرنے والے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے، ام کنتم شہداء، آیا تم حاضر؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آ گئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ہوئی، آ گئی یعقوب علیہ، اگر لفظ ہی معنی کی جائے، آیا تم حاضر، جب آ گئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو موت، تو جب ایک انسان پہ موت آتی ہے وہ آگے باتیں کر سکتا ہے؟ ہاں، جب موت آتی ہے تو باتیں تو نہیں کر سکتا. تو موت سے مراد علامات موت ہے. کیا ہے علامات موت؟ بیماری، بڑھاپا. یہ علامات موت ہوتی ہے. بڑھاپا آیا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ ایک بادشاہ تھا، مولانا نور رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، اس نے ایک نوکر کو صرف اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ صبح دربار میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ مجھے بتا دے کہ موت آئے گی. ایک دن اس نے جو ہے نوکر کو رخصت کر دیا، تم جاؤ، آپ کا کام ختم ہوا. اس نے آگے سے کہا کیوں؟ اس نے کہا صبح میں جب دربار کے لیے نکل رہا تھا، تو جب میں نے آئینے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی داڑھی کو جو ہے کنگھی کر رہا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ اس میں مجھے جو ہے سفید بال نظر آ گیا. تو جب سفید بال نظر آ گیا تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس بال کو میں دیکھتا رہوں گا اور یہ مجھے خود ہی آواز لگائے گی کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی. موت ایک تلخ حقیقت ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ذات کے منکر ہے، مگر روئی زمین پہ کوئی ایک انسان بھی آپ نہیں بتا سکتے جو موت کی حقیقت سے منکر ہو. میرے صلوات و سلام اکثر کیا کرتے تھے، اکثر حاضم اللذات یعنی الموت، اپنے آپ کو وہ چیز زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو جو انسان کی دنیاوی لذتوں کو ختم کر دیے، وہ کیا ہے؟ الموت. میرے صلوات و سلام کہا کرتے تھے قبروں کی زیارتوں کے لیے جایا کرو، قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، فإنها تزهد من الدنيا وتذكر الآخرة، دنیا سے آپ کی بے رغبتی نصیب ہو جائے گی، دنیا سے آپ کا دل بھر جائے گا، تذکر الآخرہ، اور آپ کو آخرت یاد آئے گی. میرے طرح انسان تھا، جوان تھا، سرمایہ دار تھا، آج اس مقام پہ پڑا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں مٹی میں مٹی ہے. سردی گزار رہا ہے بغیر کمبل کے, گرمی گزار رہا ہے بغیر اے سی کے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے موت ایک تلخ حقیقت ہے, اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھا کرے. موت یاد ہے آپ کے معاملات درست ہوں گے. اگر موت آپ کو یاد نہیں ہے, یہ دنیا ہے اس کو انجوائے کرو, جوانی دیوانی ہے جو جینے آؤ کرو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے. آپ سے اللہ نے بانڈ کیا ہے, اسٹام کیا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اس وقت میں آپ کو موت دوں گا. یہ اسٹام ہے. آپ نے لوح محفوظ کو پڑھا, کتنے جوان ہیں آپ اپنے رشتے داروں میں دیکھ لیجئے, اپنے محلے میں دیکھ لیجئے, اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے, اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے, کتنے جوان ہیں جو جوانی کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک آدمی جو بوڑھا ہوتا ہے در جوانی توبہ کردن شروع ہے پیغمبری, جوانی کے اندر توبہ تائب ہونا یہ پیغمبر کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. وہ جوانی کی حالت میں بھی اللہ کے مکمل تابعدار ہوا کرتے تھے. ایک آدمی اسی طرح جب بوڑھا ہوتا ہے, ایک آدمی اندھا ہے, وہ کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں, میں پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتا. یہ بات ٹھیک ہے, اندھا پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتا تو کس سے دیکھے؟ بوڑھا جب اس میں طاقت گناہ ہی مفقود ہے وہ کس چیز سے گناہ کرے گا؟ اسی طرح تو شیر وہ بھی بزرگ بن جاتا ہے جب اس کے پنجے میں طاقت شکار کی ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی کہتا ہے میں بھی بزرگ جمیل بن گیا, ایک طرف بیٹھ کے جو ہے بس صرف غر غر کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ جو پنجے میں طاقت ختم ہو گئی, دانت جو ہے وہ گر گئے, کس سے شکار چلے گا؟ مزہ تب ہی آتا ہے کہ بندہ جوان ہو اور اللہ کا مکمل تابع فرما ہو. یہی مزہ ہے. برا کر تو سب جو ہے وہ کرتے ہیں, مجھے تو سب لوگ جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں, اپنے اور پرائے کیا تو تنگ ہوتے ہیں, ہر چیز پہ گالیاں. قرآن والوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن والے تو قرآن والے ہیں. قرآن والوں پہ تو اللہ ارذل العمر بھی نہیں یاد لاتا. سورۃ الدین کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, اسی طرح امام ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ قرآن کے عالم پہ اللہ ارذل العمر نہیں لاتا. ارذل العمر اس عمر کو کہا جاتا ہے کہ بندہ کوئی بات کہے اور اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کر دی کیسی بات تھی, کیا مطلب ہے. اللہ قرآن کے عالم پہ یہ عمر نہیں لاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو موت ایک تلخ حقیقت ہے. موت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آج دنیا کل قیامت, آج دنیا کل قیامت. تو اللہ رب العزت فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تو علامات موت سے بات چلی. علامات موت وہ کیا ہے؟ بوڑھا پن. علامات موت انتہائی بیماری, ایسی بیماری جس میں جو ہے بچنے کا کوئی توقع اور چانس ہی نہیں پہنتا. یہ کیا ہے؟ علامات موت. اس قائل بنی اور یہ ہے یعقوب الموت رد ہے ان لوگوں پہ جو انبیاء کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام پہ موت نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ حیات الانبیاء, انبیاء جو ہے وہ زندہ ہے, اس میں موت نہیں. تو یہ کیا ہے؟ نظر یعقوب الموت, یہ موت کی کیا مانی یہ لوگ کرتے ہیں؟ تو قرآن میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر یہودی اور عیسائی اقوام کو لے کر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس پہ عمارت کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حقیقت کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ رب العزت یعقوب علیہ السلام کیا پیغمبر نہیں تھے؟ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس حضر یعقوب الموت, اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ موت کے کوئی اور معنی اور بھی ہوں گے, موت کے تو یہی معنی ہے. قال لبنی, جب کہا اس نے اپنے بچوں کو, اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو, ما تعبدون من بعدی, کس کی تم عبادت کرو جو میرے مرنے کے بعد, من بعدی من بعد موتی, من بعدی من بعد موتی, میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی پوجا پاٹ کرو گے. انہوں نے آگے کہا قالوا نعبد الہک, کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے الہک, آپ کے حاجت روا کی, الہ آبائے کا, اور آپ کے بڑوں کی حاجت روا کی, جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ہے, وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام السلام ہے. ابا کا اطلاق عربی زبان میں یہ چچے پہ بھی ہوتا ہے, دادا پہ بھی ہوتا ہے, باپ پہ بھی ہوتا ہے, ان سب پہ. اسی لیے معنی میں نے اشکال ختم کر دیا, بڑے باپ نہیں بڑے, کیونکہ باپ تو صرف ان کا کیا تھا, باپ تو صرف یعقوب علیہ السلام کا, سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی, باپ تو یعقوب علیہ السلام کو السلام تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہ واحدا حاجت روا تن تنہا, اتنی بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی, بات بڑی کہ نہیں بڑی. مختصر بات تو یہ ہونی چاہیے قالوا نعبد الہک الہا واحدا, ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, کیا ذہن میں آ رہا ہے, یہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی کہ قالوا نعبد الہا واحدا, ہم عبادت کریں گے حاجت روا ایک کی, یہ ٹھیک تھی سفیشنٹ. آگے یہ تفصیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. جواب اس کا یہ ہے, ایک ہے اللہ کی تابعداری کرنا, دوسری ہے اللہ کی تابعداری کرنا اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق. کس کے مطابق؟ اپنے بڑوں کے ناچ اور طریقے کو منحوظ خاطر رکھ کر اللہ کی تابعداری کرنا. تو یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ تقلید. تخلیق کے معنی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنا, جس طرح ان لوگوں نے قرآن اور سنت کی تشریح کی ہے, جس طرح ان لوگوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیا ہے, ان کی تشریحات, ان کی تفسیرات, ان کی جو عمل ہے قرآن اور سنت پہ, جو وہ پیرو ہوئے تھے ان کو دیکھ کر ان جیسا کرنا, یہ کیا ہے؟ بڑوں کی اتباع. دو اجر ملتے ہیں, ایک اللہ کی اتباع تابعداری کی, اور دوسرا اپنے بڑے کے نقش قدم پہ چلنے کی. سمجھا رہی؟ یوسف علیہ السلام کہا کرتے تھے, جیل کی وہ مشہور تقریب, واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, میں اس دین کے تابع ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کی دین ہے, اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بڑوں کا نام لے رہا ہے. کس کا نام لے رہا ہے؟ بڑوں کا نام لے رہا ہے. اسی طرح قرآن میں سورۃ لقمان کے اندر ہے, حضرت لقمان کی نصیحت اپنے فرزند کو, واتبع سبیل من اناب الینا, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کی آپ تابعداری کیجئے. تو آئے میرے کرام, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ قرآن اور سنت کی تشریح کیا کرتے. ان کو ہم شارعین نہیں مانتے, شریعت ساز ان کو نہیں کہا کرتے, بلکہ ان کو ہم شارحین کہتے ہیں, قرآن اور سنت کے تشریح کرنے والے. اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. اجتہاد کا من کا ہر ایک انسان کو حاصل نہیں کہ وہ قرآن اور سنت میں سوچے اور نئے مسائل کے جو ہیں یہ احکامات لوگوں کے سامنے رکھ دے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارا ایک دوست ہے پیر چلاسی, اللہ کو حیات رکھے, صحیح صالح. وہ اکثر کہا کرتے ہیں, ایک کتاب ہے اس کی, اس کے اندر شاعر بھی ہے, عالم بھی ہے, بہترین انسان ہے, پیر ہے, پیر چلاسی, مگر پیر ہے. جو پیر کہنے کے لائق ہے وہ پیر ہے. آپ جائیں تو جیسے آپ دے دیں گے, اگر چائے کا ڈر ہو چائے ہوگا, رو روٹی کا کام ہے بغیر پوچھے روٹی آپ کے سامنے رکھی جائے گی, آنکھیں بند جائیں گے کب, کتاب آپ کو دیں گے بطور ہدیہ تن, آپ سے پیسے نہیں لیں گے. وہ آج ہی کہتے ہیں یہاں کسی نے چھاپا ہے, خود میں نے بھی پیسے ڈالے کسی اور نے بھی ڈالے, تو جب کسی اور نے ڈالے اور اس کے صدقے اور خیرات میں میں کیوں پاؤں رکھوں, اپنی کمائی کیوں کر دوں, اس نے تو مجھ سے پیسے نہیں دیے, اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے, کتاب رکھیے کتاب اٹھاؤ پیسے پی لے, کسی سے لینے دینے والے نہیں ہے. ہر وقت ان کا حلقہ لگا ہوتا ہے, ایک ایک مسئلہ پوچھتا ہے, دوسرا دوسرا مسئلہ پوچھتا ہے, وہ لگے رہے تو جوابات دے رہے. وہ کہا کرتے ہیں گھر چما دارین تقلید امام, گھر چما دارین تقلید امام, ہل اے باشد مدلل بردوام, ویس کالج بے دلیل اے علیل, ویس ہر کسرا ولی علم دلیل, آت اے باشد دلیل یا خبر, یا بری ہر دو قیاسس اے پسر, اجتہاد کار ہر نا کارنیس, زا سبب جز اتباع چارنیس. تو کہا کرتے گھر چما دارین تقلید امام, میں جو امام کی تابیداری کرتا ہوں, کھول اے باشد مدلل بردوان, ان کی ہر بات جو ہے وہ دلیل پہ مبنی ہوتی ہے, میں اس کو اس بے دلیل اے علیم, اے بیمار آدمی ان کی کوئی بات بے دلیل نہیں ہوتی, میں اس ہر کا شراب لے علم دلیل. ہاں سمجھنی بات ہے کہ ہر ایک اس کی دلیل کو سمجھنے والا نہیں ہے, آیت باشد دلیل یا خبر, ان کی دلیل جو ہے آیت قرآنی ہوتی ہے, یا پیغمبر کا فرمان ہوا کرتا ہے, یا بری ہر دو قیاسس اے پسر, یا ان دونوں پہ قیاس کیا جاتا ہے, اجتہاد کار ہر نا کارنیس, یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اجتہاد کرنا, تو اسی لیے جب اجتہاد ہر کسی کا کام نہیں ہے, زا سبب جز اتباع چارنیس, تو بغیر اتباع کرنے کے مروں کے چارہ ہی نہیں ہے قرآن و سنت کا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہم لہ مسلمون, اور ہم ہیں اس اللہ کی تابعداری کرنے والے, خاص اللہ کی طرف جھکنے والے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اس آیت میں اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں وسائل شرکیہ پہ, جس نے وسائل شرکیہ پہ اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں. یہود کہا کرتے تھے ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں, ہمارے آبا اجداد وہ انبیاء تھے, اسی وجہ سے ہم جنتی ہیں, جنت ہمارے لیے بنی ہے, کسی اور کا جنت میں کوئی کام ہی نہیں ہے, جنت میں ہم داخل ہوں گے. آج کی آیات آپ نے سنی تھی, لن تبصر النار, آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, قل ان کانت لکم دار الآخرہ, اگر ہے آپ کے لیے آخرت کا گھر تنے تنہا اور لوگوں سے, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى, جنت میں یہود اور نصارا داخل ہوں گے کوئی اور نہیں. کیوں یہ عقیدہ رکھا تھا ان لوگوں نے کہ ہمارے بڑے جو ہے انبیاء کرام ہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, اسی وجہ سے ہم ان کے برکت اور وسیلے سے جیسے آنکھیں بند جنت میں داخل. اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں یہ خیال چھوڑ دو, یہ خیال چھوڑ دو, تل کا امت قد خلت, تل کا امت, یہ تھی ایک جماعت انبیاء کی, قد خلت یقیناً گزر گئی, یقیناً گزر گئی, لہا ما کسبت, اس جماعت کے لیے ہوگا بدلہ اس کا کسب جو انہوں نے کیا, ولکم ما کسبتم, اور آپ کے لیے بدلہ ہوگا ما اس کا کسب تم جو تم کر رہے ہو یا جو تم کرتے ہو. بھلا تسألون عما كانوا يعملون، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عما اس کے بارے میں، كانوا يعملون کہتے جو یہ نیک یعملون عمل کرنے والے، جتے یہ لوگ یہ نیک لوگ انبیاء عمل کرنے والے، آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امت قد خلت، یہی ایک گروہ تھی نیکوکاروں کی، انبیاء کرام کی، برگزیدہ بندوں کی، قد خلق یقیناً گزر گئی، ایک گروہ تھی اچھے تھے گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس گروہ کے لیے بدلا ہوگا اس کا کسبت جو انہوں نے کیا، اچھا کیا اچھا بدلا، برا کیا برا بدلا. ولکم ما کسبتم، آپ کے لیے بدلا ہوگا اس کا جو تم کرتے ہو. آپ سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ آپ کے یہ بڑے کون کون سے نیک اعمال کیا کرنے والے تھے، آپ سے پوچھ اپنے اعمال کی ہوگی. تو جب آپ سے پوچھ اپنے اعمال کی ہوگی تو اپنے اعمال کے صحیح کرنے کی سعی اور کوشش میں لگے رہے. آپ سے یہ پوچھنی ہوگی کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے کے میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ ان کا مقام اور درجہ اور بھی جو ہے اپنے ہاں بلند اور بالا کر دے. آپ سے یہ پوچھنی ہوگی کہ حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ نیک عمل کرنے والے تھے یا برے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اچھے اعمال کرنے والے تھے یا برے. آپ سے پوچھ ہوگی کس کی؟ اپنے اعمال کی. یوں علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، سمجھا نہیں، بیٹا کوئی اور واسطہ نہیں ہے، درمیان داڑھی بیٹا، باپ کی نصیحت سے روگردانی اختیار کی تھی، منافقت جیسا کردار وہ کر رہا تھا، باپ کے سامنے ایک، قوم کے سامنے دوسرا. والد صاحب نے کہا یا بنیا ارکب مانا، میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے، کافروں میں سے مت ہو جائیے. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ کے میں اس پانی سے بچ جاؤں گا. وحال بینہم الموج، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں موج آ گئی پانی کی، والد صاحب تو کشتی میں وہ ختم. میرے صلاۃ والسلام نے پدری محبت کے تقاضے پہ اللہ سے التجا کر دی، نبری میرا آلی، میرا یہ بیٹا میرے آل میں سوتا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ برحق کہ آپ کے آل کو میں بچاؤں گا. آج اسے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کا آل میں سے نہیں ہے. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، یہ بدعمل تھا. یہ کیا تھا؟ بد عمل تھا. تو جب پیغمبر کا بیٹا بلا تو سلونا ام ماں کا، کون سی بات کر رہا تھا، جب پیغمبر کا بیٹا بدعمل تھا، پیغمبر کا مخالف تھا، اللہ نے ان کو عدم اطاعت کی وجہ سے، پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جو ہے پیغمبر کے اہل سے باہر کر دیا، تو آج ایک پیغمبر کا نام لیوا اپنے آپ کو سید کہنے والا اپنے آپ کو ان بزرگ ہستیوں کی طرف منسوب کرنے والا جب وہ اپنے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے تو کیا یہ پیغمبر کے آہن میں رہنے کے قابل ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی یہ خیال ہے اور محال ہے، یہ خیال ہے اور محال ہے، ناممکن سی بات ہے۔ عبد الرحمان بابا تو اس لیے کہا کر دے دے قیامت پورز بدا پختن نبی چھ تزوی و دفلانا کا دفلانا کمنا و چھ پختن خیشت نبی سب اکلی خائز دمور ہو گیا۔ سمجھا رہی ہے؟ قیامت کے دن یہ پوچھنے ہی ہوگی ولا اتسائل فلا انصاب ونفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، سورۃ المؤمنون کے اندر 100 نمبر آیا، جب قیامت برپا ہو جائے گی فلا انصاب، نسب کی پوچھ نہیں، آپ پیر زادہ، آپ صاحب زادہ، آپ ولی زادہ، آپ جو ہے سید زادہ، یہ پوچھ نہیں ہوگی۔ کیا کے دن جو پوچھ ہوگی ہر انسان سے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی جو ہے وہاں پر پوچھ ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت رد فرما رہے ان لوگوں پہ، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، بالکل لوگ تھے گزر گئے، ان کے لیے بدلہ ہوگا ان کے عمل کا، آپ کے لیے بدلہ ہوگا آپ کے کیے کا، آپ سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھنے ہوگی، آپ سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو جب آپ سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی تو اپنے عمل کی اصلاح میں لگو، دوسرے کے اعمال کو چھوڑو۔ کچھ حضرات کہتے ہیں ہم ان کے بڑے کے اعمال کو جو ہے وسیلہ بناتے ہیں، اس پہ جو ہے جو منچوں کو تاؤ دے رہے، تو کیا وہ تو بڑے تھے انسان تھے انبیاء کے علاوہ، انسان سے گناہ بھی تو ہوتی ہے نا، تو اگر قیامت کے دن تم تو کہا کرتے ہو نیک عمل، اگر اس نے جو ہے کوئی برے عمل کی ہو اور قیامت کے دن وہ برے عمل آپ کو دے دے، کیا خیال ہے؟ دے لو تو پسند کرو گے؟ نیک اعمال تو پسند، اسی کے اس کو وسیلہ بنا کر مان دو، مگر اگر اس نے کوئی برائی کی ہو اور وہ برائی آپ کے سر توم دے، کیا کرو گے؟ خدایا جس نے کی ہے وہ جانے، مجھے کیا ہے؟ خدایا جس نے کی ہے وہ جانے، اے اللہ میرے تو نہیں کیے، ان سے نپٹو جس نے کیے، مٹی دے لالا ہوئے نوڑے دے اندلہ ہوئے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جو گناہ اس سے جو ہے کنارہ کشی، اور جو نیکی تو اس کو جو ہے کیا، وہ اس کو تو بس اپنی وراثت سمجھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اپنے اعمال کی خیر مناؤ، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو، جس کے بارے میں آپ سے پوچھو گی اس کے جو ہے اصلاح میں لگو، کسی اور کے اعمال کو چھوڑو، نیکتے یا برتے اللہ جانے وہ جانے۔ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال کون یہودا او نصارا، یہود اور نصارا پہ اللہ رب العزت رد فرما رہے، یہود یہودیت کے اندر ہدایت کو سمجھ رہے تھے اور نصرانی نصرانیت کے اندر ہدایت کو سمجھنے والے تھے۔ یہود کہا کرتے تھے وہی آدمی ہدایت والا ہوگا جو یہودی ہو، نصرانی کہا کرتے تھے جو بندہ نصرانی ہوا ہدایت والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی خیال ہے اور محال ہے۔ کیا ہے؟ خیال اور محال ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کے اندر ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اتباع ہے۔ سمجھا رہی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا یہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کی سبب اور وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ کون ہو جائیں گے، یہودن او نصارا، یہود یہودی او نصارا یا نصرانی، تعبدو راستہ پالو گے ہدایت پالو گے. کل کہہ دیجیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بل نہیں بلکہ ہدایت. وہ کہتے ہیں یہودیت اور نصرانیت کے اندر ہدایت ہے. اللہ نے کہا بل ما قبل جملے کی کیا کرتا ہے تردید کے لیے ہوتا ہے. بل اسرا یہودیت کے اندر ہدایت نہیں, نصرانیت کے اندر ہدایت نہیں, بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ابراہیم بلکہ ہدایت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں, بلکہ ہدایت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں. حنیفا حنیفا جو بیان کرنے والا تھا توحید کا اور رد کرنے والا تھا شرک کا. حنیف کے معنی یکسو, حنیف کے معنی کیا یکسو, جو ایک چیز پہ مضبوطی سے کڑا ہو اور اس کے اگینسٹ جو چیز ہو مخالف اس کی تردید کرنے والا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے حنیف. یکسو بیان کرنے والا توحید کا اور رد کرنے والا شرک کا. وما کان من المشرکین اور نہیں تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکوں میں سے. وہ تو مشرکین تھے, وہ تو موحد تھا بلکہ موحد اعظم تھا. اور آپ لوگ کیا ہے؟ آپ لوگ تو مشرک ہے, آپ تو اس کے طریقے کے مخالف ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا, شرک کی رد کر دی, توحید کی بیان کر دی. آپ کیا ہے؟ آپ تو مشرک ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے, یہود ابن اللہ والے تھے, عزیر ابن اللہ, نصارہ المسیح ابن اللہ. اور اللہ کیا فرما رہے ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام و سلام مشرک نہیں تھے. کیا تھے؟ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور آپ کیا ہے؟ آپ تو مشرک ہے, تو آپ کا ان کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ہے. تو جو ابراہیم کا تابع فرمان ہوا وہ ہدایت والا ہے, اور جو ابراہیم کے محنت سے ہٹ گیا یہ کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بٹکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے ابراہیم وصیت کرو بدی مسلد توحید بانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زامن خلتا او یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یا بنی یا اے زما زامن ہو اے زما اولاد یقین اللہ تنقید شرا غر کرو رو چون کرو دے سام دپارا دین اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون منمر تاسو مگر پداشیان کے جدو تاسو غر کی خودن کی دا اللہ حکم تھا. ام کنتم شہدا آیا وہ تا سہاجرا کلا چرال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا علامات دا مرد کلو چول زامن اخبرتا دچا عبادت بکرو تا سو پر زما دا مرد اولیدو عبادت بکرنگا دا حضرت رواستا او دا حضرت روا دا مشران استا چل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے دا حضرت روا اکیو اندر خاص دے اللہ تا غال کی خودی دے تلکا امت دغا یو پل گے او دنے کانو قد خلق بدر جیت شرط یرشو لہا ما کسبت و لگم ما کسبتن دے تو جل بل بدلا دا غسو جدے اکڑا تاسل بل بدلا دا غسو جتا سی کرے ونا تو سلون عم ما کانو یاملون تاسل بتا پوس مجھے کولے دا غسو چی ادھی دا نیکان عمل کریں گے. وقالوا اوائدی کو یہودن او نصارا شیر یہودیان یا نصرانیان لا رب مومن قروع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بل مشتد ہدایت نصرانیت او یہودیت کے بلکہ مشتد ہدایت پر طریقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چبیان کرن کے دے توحید اور رد کرن کے دے شرک و وما کان من المشرکین او یہ دے دے مشرکانونا دور دوست اور احباب پابندی کی درس کریں, درس میں بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں. جو حضرات